zbog tebe noći ne spavam i čaše vina ispijam. Aj, Fato mori dušmanke, vele dušmanke. Aj, Fato mori dušmanke. A tvoje usne